momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O stabilizacji epidemii w Polsce i momencie oddechu mówią eksperci. Dziś niecałe 600 przypadków koronawirusa. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na wydarzenia w związku z Dniem Dziecka. Ograniczona widoczność i zimno. Ratownicy odradzają dziś wyjście w Bieszczady. W Polsce mamy moment oddechu po trzeciej fali koronawirusa i stabilizację sytuacji epidemicznej. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw służby zdrowia profesor Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zastrzegła przy tym, że jesteśmy jeszcze daleko od końca pandemii i możliwe są różne scenariusze, w tym powstawanie kolejnych potencjalnie groźnych wariantów wirusa. Sytuacja globalnie jest bardziej skomplikowana, a dopóki ona nie jest opanowana właśnie na taką skalę międzynarodową, to niestety można się spodziewać bardzo różnych scenariuszy, na to wskazują specjaliści, którzy się tym zajmują. Można się spodziewać czy to na jakichś nowych wariantów i przede wszystkim tego, że dopóki nie zostanie osiągnięty odpowiedni poziom zaszczepienia populacji, to niestety te nowe warianty, które charakteryzują tym, że rozprzestrzeniają się znacznie szybciej, grożą również nam. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 579 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 13,5 miliona osób, a 6,5 miliona pełną dawkę preparatu. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka organizuje dziś wydarzenie pod hasłem Tyle opowieści w głowie się pomieści. Hasło nawiązuje do starych żydowskich bajek, których motywy pojawiają się m.in. w grze online. Jak mówi Katarzyna Jastrzębska-Mitzner, gra przeniesie dzieci oraz ich rodziców w świat starych żydowskich obyczajów, legend i opowiadań. Te stare opowieści zostały spisane niemal 100 lat temu, by przybliżyć dzieciom świat żydowskiej tradycji. Przygotowaliśmy dla Was rodzinną grę online, inspirowaną bajkami z Czerniowców. Niezwykłe ilustracje i krótkie słuchowiska muzyczne będą przeplatały się z zadaniami, quizami i zabawami w budowanie, lepienie, klejenie i wycinanie. Zaplanowano również terenową grę miejską przeznaczoną dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, a także dla rodziców. Między godziną 11 a 17 przed wejściem głównym do Muzeum POLIN zespoły rodzinne będą mogły odebrać karty do gry i niezbędne materiały. Na trasie m.in. Ogród Krasińskich, ulica Nalewki czy Błękitny Wieżowiec. Po przejściu całej trasy czekają drobne upominki. Szczegóły i plan wydarzeń na stronie internetowej polin.pl. Opozycyjny deputowany z Petersburga Borys Wiszniewski zarzucił Kremlowi finansowe wspieranie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Przekazanie Białorusi drugiej transzy kredytu w wysokości $500 milionów zapowiedział Władimir Putin. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w białoruskich aresztach przetrzymywani są działacze opozycji oraz niezależni dziennikarze, wśród nich dwoje obywateli Rosji. W piątek w Soczi Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka rozmawiali przez 5 godzin. Po tym spotkaniu ukazała się krótka informacja, że prezydenci poruszyli tematy związane z niedawnym incydentem lotniczym oraz pogłębieniem rosyjsko-białoruskiej integracji. W sobotę rozmowy były kontynuowane na jednym z jachtów będących w dyspozycji prezydenta Rosji. Opozycyjny deputowany z Petersburga Borys Wiszniewski zwrócił uwagę na blogu Echa Moskwy, że białoruski dyktator dostanie z kieszeni rosyjskich podatników $500 milionów, które wykorzysta, by zatrzymywać i torturować obywateli Białorusi. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Moskwa nie potępiła niedawnych działań białoruskich służb, które zmusiły do lądowania pasażerski samolot, żeby zatrzymać opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza i Rosjankę Sofię Sapiegę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy grupy bieszczadzkiej GOPR odradzają dziś wyjście w góry. Temperatury są tam stosunkowo niskie, w dolinach do 7 stopni, w wyższych partiach 3-4 stopnie. Jak informuje ratownik dyżurny z centrali w Sanoku Jerzy Bujwit, w górach nie pada, jest bezwietrznie, ale widzialność jest ograniczona. Góry są spowite mgłą. Warunki są niesprzyjające do uprawiania turystyki górskiej. Jeżeli chodzi też o turystów, to najwięcej jest w okolicach Wetliny Cisnej. Związane jest to z przebiegiem zawodów biegowych. Po ostatnich opadach deszczu szlaki są śliskie i błotniste. Wczoraj ratownicy odnotowali 2 wypadki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie lokalnie intensywne, a wysoko w górach także śnieg, miejscami burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca, ale chwilami może przelotnie padać. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 11 stopni, w Augustowie, Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 17, a w Szczecinie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała. Patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, lodówki, ekspresy i odkurzacze w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło południe, jest 12, zatem to jest idealna pora na muzyczne podróże w Trójce. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Zabieram Państwa dzisiaj do Imperium Mongolskiego, czyli po pierwsze jedziemy na wschód, po drugie cofamy się o 800 lat, ponad 800 lat w kalendarzu, do roku 1208, kiedy to człowiek imieniem Temujin zebrał Mongołów pod swoim przywództwem i odtąd ten dżentelmen będzie znany jako Dżingis Han, wielki Han, który utworzył największe ciągłe imperium lądowe w historii. O tym, o powierzchni tego imperium za chwilę. Natomiast tworząc to imperium, wyeliminował około 11% światowej populacji ludności. 40 milionów ludzi zostało pozbawionych jestestwa na tym łespadole, żeby mongolskie imperium mogło się rozwijać. O tym, dlaczego tak się stało, jak w ogóle do tego doszło, że tak ogromną liczbę ludzi pochłonęło imperium, tym się dzisiaj zajmiemy do godziny 13. Zajmiemy się także wyjątkową kulturą, pożywieniem Mongołów, które także w dużej mierze przyczyniło się do tego, że stali się posiadaczami najpotężniejszego imperium w historii dziejów. Imperium mongolskie, tak naprawdę Wielki Ułus Mongołów, to jest nazwa, której używano w Mongolii, czyli Jekę Mongol Ułus. XIII-wieczne, jak chodzi o definicję, XIII-wieczne państwo mongolskie w szczytowym okresie swojego rozwoju terytorialnego miało, uwaga, 23 miliony kilometrów, ale niektórzy historycy twierdzą nawet, że było to 31 milionów i było największym w historii po Imperium Brytyjskim. Szanowni Państwo, ile to jest 31 milionów kilometrów, to proszę sobie teraz wyobrazić, że Stany Zjednoczone mają 10 milionów kilometrów, Rosja ma 17, co oznacza, że jeśli połączymy z powierzchnią Stanów Zjednoczonych, z powierzchnią Rosji, to i tak będzie to mniejsze niż optymistyczny wariant rozmiarów Imperium Mongolskiego, czyli te 31 milionów kilometrów. Jak do tego doszło, jak udało się utrzymać tak ogromne imperium, a przede wszystkim muzycznie, również o tym do godziny 13. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tanger Cavalry, teraz w Trójce, utwór Cavalry in Thousands. Na przywitanie, kawaleria w tysiącach, o tym też będzie parę słów, jaki ogrom armii Imperium Mongolskiego był i jak bardzo przytłaczające rozmiary miała ta armia. Lecimy. Trójce, dzisiaj w Muzycznych Podróżach jesteśmy w Mongolii. Jak udało się zdobyć Mongołom 31 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni, no i stać się drugim największym państwem w historii po Imperium Brytyjskim, ale wtedy największym Imperium Brytyjskim, to przecież później dopiero. Wojsko, oczywiście, armia Imperium Mongolskiego miała hierarchię dziesiętną. Chodzi o to, że szeregowi żołnierze byli grupowani w dziesięcioosobowe zespoły dowodzone przez dziesiętnika. Dziesiętnicy z kolei, swoje dziesięcioosobowe drużyny, grupy, byli grupowani po 10, czyli mieliśmy tutaj stuosobowe grupy dowodzone przez setnika, a te grupy były grupowane znowu po 10, tworząc grupy jednotysięczne dowodzone przez tysięcznika. I teraz uwaga, 10 oddziałów takich, czyli 10 tysięcy żołnierzy, czy też wojowników, tworzyło podstawową jednostkę taktyczną, która się nazywała Tümen. Nie wiem, czy to stąd się wzięło sformułowanie, że Tuman, że Tumany kurzu, że tak dużo. Natomiast Tümen to jest właściwa nazwa 10-tysięcznego oddziału armii Imperium Mongolskiego. I to była dopiero jednostka, która mogła operować samodzielnie. Dziesiętnicy i setnicy, co ciekawe, byli wybierani przez samych żołnierzy ze swojego grona, czyli panowała demokracja, ale nie do końca, dlatego że tysięczników już pierwszych przynajmniej wybrał sam Dżingis Khan osobiście w 1206 roku, który to rok datuje się na powstanie właśnie Imperium Mongolskiego. Dlaczego oni byli tak skuteczni, ci Mongołowie? Jak to się działo, że wszyscy się ich bali, a oni byli w stanie pokonać praktycznie każdą armię, która wtedy funkcjonowała, łącznie z armią polską, o czym też dzisiaj będzie parę słów. Mianowicie, strategia działania armii mongolskiej była taka, że oni zawsze atakowali w kilku kierunkach, utrudniając przeciwnikowi rozpoznanie i przeciwnik nie wiedział, gdzie jest główny atak, dlatego że mieli ogromne siły. 120-tysięczna armia w tamtych czasach była czterokrotnie większa od największych armii, które były wtedy znane na świecie. No i przez to, że atakowali w kilku kierunkach naraz, no to nie było wiadomo, który atak jest główny, przy czym oni często pozorowali ataki, czyli atakowali i się wycofywali, atakowali i się wycofywali. Co więcej, byli tak przeszkoleni, że typowy żołnierz wielkiej ordy potrafił strzelać z konia do tyłu. Co oznaczało, że w trakcie pozorowanego ataku i odwrotu, kiedy oni się wycofywali i wróg ich gonił, to oni potrafili strzelać z koni do tyłu, co powodowało, że wróg w trakcie tych pozorowanych ataków ponosił większe straty niż w trakcie właściwego ataku. W przeciwieństwie do innych armii Wielkiego Stepu, Mongołowie także szybko opanowali techniki zdobywania miast. Coś, z czym wszyscy mieli problem, Mongołowie wysyłali wojska inżynieryjne już wtedy, w 1206 roku, i budowali machiny oblężnicze. Od razu. Mongołowie prowadzili swoje wojny do ostatecznego zwycięstwa, czyli albo się podporządkujesz, albo tutaj przechodzi specjalna jednostka, która po prostu wszystkich czyści, że się tak kolokwialnie wyrażę. Do tego też dojdziemy. No i stosowali oczywiście wywiad, kontrwywiad. Dżingis Khan miał ogromne zasoby finansowe, więc mógł sobie finansować agentów w obcych krajach, którzy no, raz, że robili mu za świetną kolumnę dywersyjną, to poza tym w trakcie już głównych ataków potrafili przeszkadzać w dowodzeniu wrogiej armii. Zatem to wszystko powodowało, że armia była wyjątkowo skuteczna. Co więcej, specjalne jednostki po przejściu wojska, specjalne jednostki szły przez teren wroga i na wszelki wypadek wyłapywały wszystkich, kogo spotkali. Chłop, nie chłop, dzieci, kobiety, i wszyscy byli w cudzysłowie oczyszczani. Ten teren był oczyszczany, co oznacza, że po prostu wszyscy na terenie, który Mongołowie zdobyli, byli zabijani. I to był właśnie, to były podstawowe czynniki, dla których armia mongolska była tak bardzo skuteczna. Jak wyglądał taki żołnierz armii mongolskiej, o tym za chwilę. Teraz wyjątkowe wykonanie utworu Numb, zespół Kular. Czegoś takiego jeszcze Państwo nie słyszeli, zapewniam. Cause I don't be what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you expected of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to lose. Imperium Mongolskie i muzyczne podróże w Trójce to jest temat dzisiejszego programu, to znaczy to Imperium Mongolskie jest tematem. Zajmiemy się teraz tym, jak wyglądał żołnierz, taki typowy mongolski żołnierz. Przeważająca część wojska Imperium Mongolskiego to była lekka kawaleria, której orężem był łuk mongolski, a także prymitywne rodzaje białej broni. Czyli tak jak mówiłem, ten łuk, z którego oni potrafili strzelać do tyłu. I jak państwo widzieli, jak kura ma głowę stabilną, to jest taki wbudowany żyroskop. Mongołowie w ten sposób potrafili utrzymywać się na siodłach. Na siodłach koni, których typowy wojak mongolski miał cztery konie, po to, żeby je regularnie zmieniać, aby nie zamęczyć jednego. I dzięki temu ta armia była w stanie podróżować przez wiele dni. W szczytowym okresie armia mongolska, Imperium Mongolskiego, liczyła 120 tysięcy żołnierzy, co oznacza armia turecka, armia europejska. W tych czasach to były duże armie. I one miały po 10 tysięcy ludzi, a tu mówimy o liczbie 12-krotnie większej. I przez to, że mimo, że byli słabo uzbrojeni, to byli bardzo mobilni, co więcej, wykonywali na ślepo nawet samobójcze zadania i byli bardzo zdeterminowani, mimo, że nie byli w ogóle opłacani. Oni walczyli tylko o łupy, nie mieli wypłaty. Jak się udało coś zdobyć, to było, a jak się nie udało, to nie było. W jaki sposób taką armię zdyscyplinować? O tym za chwilę, bo jest to bardzo proste, wbrew pozorom. Nam się dzisiaj wydaje w czasach demokracji, że co tu zrobić, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby robili to, co my chcemy. Mówię o wojsku oczywiście. A w Mongolii sobie z tym doskonale poradzili. O tym za moment. Oba dawol, niała dawol, ty Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Imperium Mongolskie to dzisiejszy temat naszych podróży muzycznych w Trójce. W jaki sposób trzymano w ryzach 120-tysięczną armię w XIII wieku, mongolską armię Imperium Mongolskiego? Otóż, szanowni państwo, wymyślmy sobie teraz typowego mongolskiego żołnierza, dajmy mu na imię Bilgun. Bilgun zgłasza się do swojego dziesiętnika, dowódcy 10-osobowego oddziału i mówi: panie dziesiętniku, niedobre to jedzenie jest, ja nie będę walczył, bo mi się nie chce. A pan dziesiętnik mówi: dobra, idę do swojego przełożonego. Idzie do setnika, setnik mówi: ta, a który to taki tutaj jest niesubordynowany, dawaj go. I w tym momencie Bilgun już wiedział, że ma problem, bo wjeżdżał wielki gar. Ale nie po to, żeby gotować w nim jedzenie, tylko po to, żeby ugotować w nim zakarę Bilguna i ugotować go na amen. To jest jeden z wyroków śmierci, który miał subordynować armię mongolską, armię Imperium Mongolskiego. Chodzi tutaj o to, że Mongołowie z szacunku do osoby, którą pozbawiali życia, ale także z szacunku do estetyki, nie przelewali krwi. W jaki sposób kogoś pozbawić obecności na tym łespadole, nie przelewając jego krwi? No, można gościa ugotować. I w ten sposób nasz Bilgun, który nie był zadowolony z jedzenia, po prostu zamieniał się sam w rosół. Kolokwialnie mówiąc, oczywiście. W średniowiecznym Imperium Mongolskim karą śmierci dla wodzów było właśnie między innymi to, żeby ich podgotować i nie przelewać przez to krwi. Ale uwaga, Ruk al-Din, przywódca asasynów muzułmańskiej sekty walczącej z krzyżowcami, został przez Mongołów potraktowany zgoła inaczej. Kiedy skapitulował przed nimi w 1256 roku, postanowiono dokonać na nim egzekucji godnej człowieka szlachetnego, to po prostu go pobili. Pobili go na śmierć, ale nie przebili mu skóry, czyli nie przelano jego krwi. To był wyraz szacunku w tamtych czasach. Z kolei druga bitwa, 1223 rok, bitwa nad rzeką Kalką, niedaleko Morza Azowskiego. Kniaziowie kijowscy poddali się Mongołom pod warunkiem, że nie zostanie przelana ich krew, a Mongołowie dotrzymali słowa, w związku z czym związali pokonanych, wrzucili do wykopanego rowu i położyli ich jeden na drugim, a następnie mongolscy przywódcy przygnietli ich taką wielką, ciężką, drewnianą platformą, na której następnie ustawiono stół i zrobiono ucztę. Są dwie wersje następujące wydarzeń, które miały miejsce później. Część źródeł podaje, że wszyscy jeńcy zginęli, przygnieceni, ale zdaniem rosyjskiego historyka Lwa Nikołajewicza Gumilowa, ci, którzy przeżyli tę mongolską ucztę, będąc piętro niżej, pod stołem i pod podłogą, zostali puszczeni wolno. Ten element historii Mongolii zaczerpnąłem z profilu W mroku historii. Tutaj podaję źródło, bo to jest opracowanie wykonane przez jednego z użytkowników portali społecznościowych, zatem bardzo dziękuję, że mogłem skorzystać. The Who, program o Mongolii, bez The Who, bez mongolskiego śpiewu gardłowego, no nie mógłby się obyć, zatem Wolf Totem teraz w Trójce. Thank you. Imperium Mongolskie to jest przedmiot naszych dzisiejszych rozważań i muzycznych podróży. Jak żyć bez rolnictwa? No bo Imperium Mongolskie tak ogromne, w ogóle tam nie było rolników. Odkrycie rolnictwa jest uważane generalnie za jedno z największych ludzkich odkryć, na tym samym poziomie co odkrycie ognia i koła. No ale co zrobić, kiedy na naszej ziemi w ogóle nic nie rośnie, dlatego że jest zbyt jałowa? To co tu jeść? Mongołowie właśnie z tym problemem się spotkali, szybko go rozwiązali, opanowując do poziomu mistrzowskiego zbieractwo i polowanie. Dziki czosnek i cebula to były towary, które bardzo chętnie konsumowano w tamtych czasach, podobnie jak wiele innych, dlatego że kiedy rozszerzano Imperium Mongolskie, no to przecież nowe warzywa, nowe owoce i nowe smaki, w związku z tym Mongołowie mieli bardzo bogatą dietę i byli kompletnym zaprzeczeniem wegan, dlatego że polowali także na wszystko, co było w zasięgu wzroku: wilki, jelenie, świstaki, lisy, ptaki, wszystko, co się dało złapać i upolować, to Mongołowie to łapali. Do tego stopnia, że Genghis Khan w pewnym momencie wydał rozkaz swoim ludziom, aby trochę się uspokoili z tymi polowaniami, dlatego że konie przestawały dawać radę tak bardzo przed bitwą. Tak bardzo były wykorzystywane do polowań, że konie przestawały potem się nadawać do walki. Masło bardzo lubili, gotowano je w skórzanych woreczkach, ale nie solono i to podobno poprawiało trwałość. No i nie można tutaj, opowiadając o jedzeniu i napitku mongolskim z czasów imperium, nie wspomnieć o ajragu, który jest sfermentowanym mlekiem klaczy. 2% alkoholu. Można się napić, ale ponieważ jest gęste, to można się też najeść. Także to jest taki przysmak, który wyewoluował. Dzisiaj w zasadzie niespotykany, ciężko to dostać. Podobno lekko kwaśny był w smaku. No wiadomo, jak tam podbijali sobie Chiny na przykład. No to herbatę bierzemy i robimy ją po mongolsku, ze śmietaną. To jest ciekawa koncepcja. Tego bym spróbował. Herbata ze śmietaną po mongolsku. Ego Fall, Wind of the Horn. Teraz w Trójce. Za chwilę wracamy. O mitach mongolskich trochę porozmawiamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże dzisiaj w Mongolii. O mitach teraz. Jednym z najpowszechniejszych mitów jest mit, w którym podobno Mongołowie umieszczali kawałek jedzenia pod siodłem, czyli między koniem a siodłem. Kawałek mięsa tam podobno wkładano po to, żeby on po kilku godzinach był ugotowany. No to jest nieprawda. Niektórzy twierdzą, że to jest pochodzenie Tatara też, ale to też jest nieprawda. W 1924 roku powstał artykuł, został napisany artykuł, który poddaje to w wątpliwość, twierdząc, że Mongołowie często umieszczali mięso na grzbietach swoich koni jako rodzaj leczenia, ponieważ uważano, że niektóre części zwierząt mają silne duchowe moce wspomagające wyzdrowienie i w ogóle zdrowie. A sam proceder tego umieszczania mięsa pod siodłem był opisany w 1227 roku przez kronikarza Jeana de Junville'a, który najprawdopodobniej popatrzył, że coś takiego Mongołowie robią, ale nie bardzo wiedział co, więc uznał, że na pewno tak gotują mięso. Natomiast ja słyszałem jeszcze o innej teorii, która mówi, że mięso suszono po to, żeby dłużej móc je przechowywać, ale potem, kiedy chciano je skonsumować, no to takie suszone, no nie bardzo, no twarde, co z nim zrobić? I wtedy właśnie wkładano je pod siodło po to, żeby podkoński nam nawilżył to mięso. Dzisiaj może to brzmieć obrzydliwie, ale proszę Państwa, kiedyś zjedzenie sztuki mięsa z posypanej kawą, herbatą, pieprzem, rozmarynem i wszystko, co się znalazło, było uznawane za szczyt luksusu. Tak się czasy zmieniły. To Imperium Mongolskie, to skoro tak, to jeszcze trochę śpiewu gardłowego. Hangai teraz i utwór Baifang, proszę. Ah! Program trzeci Polskiego Radia, Mongolia. Dobiegamy do końca programu, ale także do końca Imperium Mongolskiego. Wielki kraj, no, ciężko utrzymać w ryzach. Wojny domowe i walka o przywództwo bardzo mocno zachwiały podwalinami Imperium Mongolskiego. Wzbierająca wojna domowa w Imperium zahamowała nie tylko jego ekspansję na Bliskim Wschodzie, bo uwaga, można tak trochę samolubnie uznać, że w roku 1259 rozpad Mongolii, Imperium Mongolskiego, mógł zacząć się od najazdu na Polskę. Jego przywódca tego najazdu, Burundaj, splądrował Kraków i Sandomierz wtedy, uprowadzając na stepy ogromną liczbę jeńców, a siły mongolskie atakowały też Litwę i Prusy. Natomiast ponieważ Mongołowie na wszystkich frontach non-stop toczyli wojny, walki o utrzymanie władzy, ale także o terytorium, o łupy, w rezultacie konfliktów i wojen o władzę nad imperium powstały cztery dynastie. Dynastia Yuan w Chinach, czy też Huan, Uus Dżociego, to jest Złota Orda w Europie Wschodniej, oraz części zachodniej Syberii i Azji Środkowej. Powstał także Hanat Czatagajski w reszcie Azji Środkowej. Uwaga, także powstał Ilhanat w Iranie. Żadna z tych dynastii nie utrzymała się jednak zbyt długo. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj dynastia Huan, która została obalona w 1368 roku przez kogo? To jest ciekawe. Przez powstańców, którzy zdobyli Pekin. Przywódcą tego powstania był mnich buddyjski Zhu Yuansang. Nic to państwu może nie mówić, ale jak powiem, że rozpoczął panowanie dynastii Ming, a no właśnie, dynastia Ming rządziła w Chinach potem aż do 1644 roku. Bardzo państwu dziękuję za wspólną przygodę z mongolskim imperium dzisiaj w Trójce. No do widzenia, Jadha i Tuwa Rok. Łukasz Ciechański, do usłyszenia jutro z samego rana. So